ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن فی کتاب اللہ، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں کے نام محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی وغیرہ سے لے کے ذوالحجہ تک جاتے ہیں۔ مسلمان انہی ناموں پہ رہتے تھے، انہی ناموں سے اپنی زندگیاں گزارتے تھے، لیکن جب ہم نے اسلام کی دوسری چیزیں چھوڑی ہیں، اپنا ہجری سال بھی چھوڑ دیا، اپنی تاریخ پیدائش بھی چھوڑ دی، اپنے مہینے بھی چھوڑ دیے، آج مسلمان بچوں کو محرم سفر والے نام یاد نہیں ہیں، جنوری فروری والے نام یاد ہیں۔ اسی طرح قومیں مٹا کرتی ہیں، ان سے شکلیں بھلا دی جاتی ہیں، ان سے لباس بھلا دیے جاتے ہیں، ان سے اپنی تاریخ بھلا دی جاتی ہے، ان سے اپنا تمدن بھلا دیا جاتا ہے، ان سے اپنی قوم کے ہیرو اوجھل کر دیے جاتے ہیں، ان سے ان قوم کی جو ماضی ہوتا ہے اس ماضی کو پرے کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ آج جو مہینہ شروع ہوا اس کا نام شعبان ہے، اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے اس کا نام رجب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا دعائیں شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبانا وبلغنا رمضانا، یا اللہ رجب میں بھی برکت دے دے، شعبان میں بھی برکت دے دے، اور رمضان کا مہینہ جلدی ہم تک پہنچا دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو آپ یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ، تو میں پڑھا رہا ہوں، میرے ساتھ پڑھیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبانا وبلغنا رمضانا۔ اب اللہ کو پتہ چل گیا کہ اس کے بندے رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، اب رمضان بہت ٹھاٹ سے آئے گا انشاءاللہ، ایسی ایسی خوشیاں اور خوشخبریاں لائے گا کہ دیکھیں گے۔ تو وعدہ کرتے ہیں اس دعا کو معمول بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ مدرسے والے بیٹھے ہیں علماء، جلسے کے بعد سارے ان کو گھیر لیں، جیسے آٹوگراف لینے کے لیے فلم اسٹاروں کو گھیرتے ہیں لوگ، کہیں کہ یہ دعا لکھ کے دو، طلبا سے کہیں، طلبا بھی یہ دعا آپ کو لکھ کے دیں گے، علماء بھی یہ دعا لکھ کے دیں گے۔ جلسے کے دو عنوانات رکھے ہیں ہمارے باذوق سرپرست اور بزرگ حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب نے، پہلا عنوان رکھا کاروان حق یعنی حق کا قافلہ، اور دوسرا عنوان رکھا کہ یہ مشکات شریف کا ختم ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ مشکات شریف حدیث شریف کی ایک کتاب ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ کیا، جو کچھ آقا کے سامنے ہوا اسے حدیث کہتے ہیں، نبی کے اقوال افعال اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اس حدیث شریف کی کئی کتابیں ہمارے مدارس میں الحمدللہ پڑھائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ مدرسے والے ابھی پرانے لوگ ہیں، ان کو شیکسپیئر کا پتہ چلتا ہی نہیں ہے، ان کو آکسفورڈ اور ہارورڈ کی چیزوں سے متاثر ہونے کا ٹائم نہیں ملتا، اس لیے ابھی تک اپنے نبی کے ساتھ پوری سند کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پورے متن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسی نبی کی باتیں یاد کرتے ہیں، اسی نبی کے اقوال کو یاد رکھتے ہیں، اسی نبی کے افعال کو یاد رکھتے ہیں، اسی نبی کے تذکروں میں دن بھی گزارتے ہیں، رات بھی گزارتے ہیں، اس نبی کو آنکھوں میں ایسا سجا چکے ہیں کہ انہیں یورپ کے انگریز اچھے نہیں لگتے، اس نبی کو اپنے دل میں ایسا بسا چکے ہیں کہ انہیں واشنگٹن کی تہذیب بالکل نہیں بھاتی، ابھی تک مدینہ کے حجرے انہیں یاد ہیں، نبی کے قدموں کی خاک انہیں یاد ہے، نبی کا تقدس، نبی کا سراپا ان کی آنکھوں میں ایسا رچا ہے، ساری دنیا داڑیاں مڈا کے ہیرو بن گئی، یہ ابھی تک داڑیاں رچ کے ابھی تک نبی کی شکل و صورت پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ساری دنیا کے سر پہ یہ ہیٹ آ گیا، یہ انگریزی بال آ گئے، مگر انہوں نے نبی کی پگڑی، نبی کی دستار، نبی کی ٹوپی نہیں چھوڑی، ساری دنیا نے شلواریں بدل لی، کسی نے کچھا، کسی نے نیکر، کسی نے انڈر ویئر، کوئی اس سے بھی بے نیاز، کوئی جینز میں آ گیا، کوئی بیگی میں چلا گیا، یہ وہی کھڑے ہیں کہ جو کچھ پہننا ہے ٹخنوں سے اوپر پہننا ہے، شلوار ہوگا یا ادار ہوگا، اپنے نبی کی اسی طرز پہ، اسی ڈھنگ پہ کھڑے ہیں، دنیا نے بالوں کے طرح طرح کے اسٹائل بنا لیے، ان کو نبی تین اسٹائل دے کر گئے تھے، لما جمعہ وفرا، انہی تین اسٹائل پر کھڑے ہوئے ہیں، یا پھر حلق کرا کے نبی کے بالوں کا چھوٹا اسٹائل اپنا لیتے ہیں، لوگوں نے طرح طرح کی آنکھوں کے لیے میک اپ ایجاد کر لیے مگر انہیں ابھی تک سرمے پہ اصرار ہے، لوگوں نے طرح طرح کی چیزیں ایجاد کر لی مگر یہ نبی کی طرح بیٹھ کے کھانے کو سنت سمجھتے ہیں، بیٹھ کے پیشاب کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں، بیچاروں کو تہذیب کی ہوا نہیں لگی، اگر یہ مہذب ہوتے تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے، کھڑے ہو کر کھانا کھاتے اور پیشاب کے بعد استنجا بھی نہ کرتے، مگر ان پرانے زمانے کے لوگوں کو سمجھائے کون ہے نہیں۔ حدیث شریف کی کتاب ہے مشکات، پوری پڑھ ڈالتے ہیں یہ لوگ، پوری پڑھ ڈالتے ہیں شروع سے کہ اللہ کے نبی نے کیا عقیدہ سکھایا، اللہ کے نبی نے کیا عمل سکھایا، اللہ کے نبی نے کیسے لڑنا سکھایا، اللہ کے نبی نے کیسے زندہ رہنا سکھایا، اللہ کے نبی نے کیسے سونا سکھایا، اللہ کے نبی نے کیسے چلنا سکھایا، اللہ کے نبی نے کیسے بیٹھنا سکھایا، اللہ کے نبی نے کیسے مسکرانا سکھایا، اللہ کے نبی نے کیسے کنگھا کرنا سکھایا، اللہ کے نبی نے کیسے تیل لگانا سکھایا، کس طرح عطر لگانا سکھایا، کس طرح بیویوں سے تعلق رکھنا سکھایا، کس طرح بیٹیوں سے تعلق رکھنا سکھایا، کس طرح عوام الناس سے تعلق رکھنا سکھایا، کس طرح بازار میں جانا سکھایا، کس طرح تجارت کرنا سکھایا، کس طرح تلوار پکڑنا سکھایا، کس طرح زرہ پہننا سکھایا، کس طرح حج پہ جانا سکھایا، کس طرح تلبیہ پڑھنا سکھایا، کس طرح نماز میں کھڑے ہونا سکھایا، وضو کرنا سکھایا، غسل کرنا سکھایا، تیمم کرنا سکھایا، ایک ایک چیز نبی سے پوچھتے جاتے ہیں، جیسے نبی بتاتا جائے ویسے کرتے جاتے ہیں، اس لیے مر جاتے ہیں تب بھی قبروں سے خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، زندہ رہتے ہیں تب بھی نبی سے وابستہ رہتے ہیں، کسی اور سے متاثر نہیں ہوتے، دنیا میں چنگیز آ جائے یا تیمور آ جائے، دنیا پر کسی کی حکومت ہو یا نہ ہو، دنیا میں کفر نظر آئے یا اسلام نظر آئے، ان کے سر سے لے کے پاؤں تک اسلام نظر آتا ہے، محمد عربی کا سرابا نظر آتا ہے، اس لیے کہ نبی کی حدیث کو انہوں نے ابھی تک سینے سے لگا رکھا ہے۔ تو مشکات شریف کا ختم ہو رہا ہے، طلبا نے پڑھا ہے، جو طلبا مشکات پڑھ لیں گے وہ اگلے سال عالم کا آخری درجہ پڑھیں گے، حدیث شریف کی بڑی سات کتابیں وہ پڑھ ڈالیں گے، ان سات کتابوں کے پڑھنے کے بعد ان کے سر پہ دستار فضیلت ہوگی کہ نبی کے وارثوں میں چند اور کا اضافہ ہو چکا ہے۔ دو عنوانات ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کاروان حق اور مشکات شریف کا ختم۔ مولانا نے بہت سمجھداری کے ساتھ، بہت فراست کے ساتھ، فراست کہتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، آج چاروں طرف باطل کے کاروان، کفر کے کاروان، فسق کے لشکر، نفاق کے ٹولے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے میدانوں میں نکل چکے ہیں۔ کسی طرف وہ لوگ جو آوازیں دے دے کر پکار رہے ہیں کہ آؤ انسانوں، بس یہی زندگی ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں، جو منہ میں آئے کھا جاؤ، شرابیں پیو، زنا کرو، بدکاری کرو، بے حیائی کرو، اپنی عورتوں کو آزاد چھوڑ دو، لباس کی پرواہ نہ کرو، آؤ تہذیب، تمدن، ترقی، ان اونچے اونچے ناموں پر انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق، ان ظالموں سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ جس دن تم میں سے کوئی مر جائے گا تیسرے دن قبر میں کیڑے پڑے ہوئے ہوں گے، جسم کے اندر کیڑے یوں دوڑ رہے ہوں گے جس طرح تم ہوٹل کی پلیٹوں میں ہاتھیں ڈالتے ہو جا کے، اس دن تمہارا یہ تہذیب و تمدن کس دن کام آئے گا؟ مگر کچھ نہیں بتاتے، یہ باطل کا ٹولہ ہے، کچھ لوگ سینماؤں کی طرف بلا رہے ہیں، نوجوانوں آؤ ننگی لڑکیاں دیکھو، ڈانس دیکھو، تمہیں سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، خاص سکون ملتا ہے، لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، کچھ لوگ بلا رہے ہیں آؤ ویڈیو، آؤ کمپیوٹر کی طرف آؤ، انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر آؤ، گلیمر کی دنیا میں آؤ، یہاں تمہیں ہر طرف ننگی عورتیں نظر آئیں گی، بے حیائی نظر آئے گی، آؤ سود کھانے کی طرف آؤ، آؤ معاش معیشت کی طرف آؤ، تمہیں سود ملے گا، دنیا میں تمہارے بڑے بڑے بنگلے ہوں گے، کوٹھیاں ہوں گی، کاریں ہوں گی، باطل کے یہ لشکر بلا رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کو چھوڑ دو، اب یہ نام پرانا ہو چکا، اب تم دنیا میں آ کر اس دنیا کی سائنس اور ترقی کو اپنا خدا سمجھ لو، ہر طاقت کے سامنے سر جھکانے کو عقل مندی سمجھ لو، دنیا کے ہر فرعون دجال کے سامنے اپنا سر جھکانے کو فخر سمجھ لو، اور دنیا کی بڑی طاقتوں کے سامنے ہاتھ جھکا کے رکھنا، سر جھکا کے رکھنا، کبھی رکوع میں گرو، کبھی سجدے میں گرو، یہ بھی باطل کی دعوت دینے والے ہیں، کچھ لوگ مسلمانوں کو دعوت دے رہے ہیں اللہ سے مانگنا چھوڑو، اللہ تک پہنچنا مشکل ہے، آؤ قبروں پہ سجدے کرو، ان کے اوپر چادریں چڑھاؤ، آؤ ان قبروں پہ چراغ جلاؤ، ان قبروں میں جو ولی سوئے ہوئے ہیں یہ تمہیں بچے دیں گے، یہ تمہیں تمہاری نظر و حاجت پوری کریں گے، آؤ ان کی قبروں کا طواف کرو، تمہیں نماز کی ضرورت نہیں، تمہیں روزے کی ضرورت نہیں، ان قبروں کے طواف سے تمہیں اونچے مقامات مل جائیں گے، تمہیں حاجتیں پوری کرنے کے سارے ذریعے مل جائیں گے، یہ بھی باطل کا کاروان ہے، باطل کے کاروانوں کے اندر لوگ سود کی طرف بلا رہے ہیں، رشوت کی طرف بلا رہے ہیں، اپنی نوکری بچاؤ، اپنی دنیا بچاؤ، اپنے مکان بچاؤ، نبی کی سنتوں کو ذبح کرو، صبح صبح جا کے داڑھی منڈاؤ تاکہ چہرے پر نبی کا کوئی نشان باقی نہ رہے، سارا دن انگریزوں کے کپڑے پہنو تاکہ نبی کے ساتھ کوئی مشابہت باقی نہ رہے, سود اور رشوت کھاؤ تاکہ پیٹ میں حلال کا ایک لقمہ نہ رہے, اور کفر کے سامنے سر جھکاؤ. تمہاری مائیں بہنیں فلسطین کے اندر ذلیل ہوتی رہے, تم اسرائیل کے دل کھاؤ. تمہاری مائیں بہنیں عراق میں تباہ ہوتی رہے, تم امریکہ کے پاؤں چاٹو. تمہارے بھائی افغانستان میں جیسی کٹر بموں سے جلا دیے جائیں, تم کہو بارڈر کا مسئلہ ہے, وہ ادھر کے ہیں ہم ادھر کے ہیں. تمہارے بھائی کشمیر کے اندر دبا ہوتے رہے, تمہاری بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی رہے, تم کہو کنٹرول لائن کا مسئلہ ہے, وہ ادھر کے ہیں یہ ادھر کے ہیں. ان باطل کاروانوں کے بیچ میں ایک حق کا کاروان کھڑا ہے جس نے نبی کے علم کو بھی تھام رکھا ہے, نبی کے جہاد کو بھی تھام رکھا ہے. اسی کاروان کی طرف دعوت دینے کے لیے اس کانفرنس کو منعقد کیا گیا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ دیکھو میں دلائل سے بات ثابت کروں, دھوس دھمکی سے نہیں. ہمارے پاس دھوس دھمکی کے لیے کفر کا میدان ہے. ہم نے آج تک اپنی طاقت مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں کی. مسلمانوں کے سامنے تو جھولی پھیلاتے ہیں, منت کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں کہ قادیانیت کے غلیظ مکروہ جال سے باہر آ جاؤ, اسے کہتے ہیں کہ انگریزیت کے ناپاک جال سے باہر آ جاؤ, اسے ہم کہتے ہیں کہ نئی تہذیب کے جادو سے تھوڑا باہر آ کے دیکھو. دیکھو تمہارے نبی کس ماحول کے اندر آئے تھے, تمہارے نبی کہاں کھڑے تھے, تمہارے نبی نے کیسے دعوت دی تھی. کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ تو پکا ہے نا؟ مسلمان جو کچھ کر لے محمد عربی سے تو رشتہ نہیں توڑ سکتا, محمد عربی کے قدموں سے جدا تو نہیں ہو سکتا. حضرت محمد عربی سے میدان حشر کے اندر بھی شفاعت کی امید انہی سے جا کے کی جا سکے گی, انہی کے ہاں جا کے حوض کوثر کا پانی ملے گا, جو ہمارے لبوں کی پیاس کو بجھائے گا, وہی ہمارے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کے معافیا مانگیں گے. نبی سے تو نہیں کر سکتے. جب نبی اس دنیا میں آئے ہیں حالات موافق نہیں تھے, ساری دنیا مخالف تھی. جب نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا سگا چچا ماننے کو تیار نہیں تھا, خاندان والے قبیلے والے ماننے کو تیار نہیں تھے. آج دنیا کے ماحول کی بات کرنے والوں, مولوی کو غیر مسیحت پسند کہنے والوں, مجاہد کو پاگل بیوقوف اور ساری دنیا سے ٹکر لینے والا کہنے والوں, کیا تمہارے نبی نے اس سنت کا آغاز نہیں کیا تھا کہ ساری دنیا کے برخلاف ایک نعرہ دیا, ساری دنیا کی طاقتوں کو پتے پچھ ڈال کے قولوا لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا, اپنے قبیلے کنبے سے توڑا, اس وقت کی جمہوریت سے توڑا, اس وقت کی سپر پاور سے توڑا. نبی دنیا میں آئے, دو فتنے موجود تھے, ایک جہالت کا فتنہ تھا, ایک ابو جہل کا فتنہ تھا. نبی نے آسمان سے قرآن لیا اللہ سے, اپنی زبان سے حدیث بیان کی, قرآن و سنت کے ذریعے سے نبی نے جہالت کو تباہ کیا. پھر نبی نے رب سے جہاد کی دعا مانگی, رب نے جہاد کا فریضہ نازل کیا, نبی نے جہاد کی تلوار کے ذریعے سے ابو جہل کو تباہ کیا. ایک طرف جہالت مردہ ہوئی نبی کے علم کے ذریعے سے, ایک طرف ابو جہل مردہ ہوا نبی کی تلوار کے ذریعے سے. نبی دنیا سے گئے, علم دے کر گئے, جسے صدیق اکبر نے قرآن کی صورت میں جمع کیا, حضرت عثمان نے قرآن کی شکل میں جمع کیا, صحابہ تابعین نے جسے قرآن سنت فقہ کی شکل میں جمع کیا. دوسرے نمبر پہ نبی 11 تلواریں دے کر گئے, جن تلواروں کے ذریعے سے صحابہ نے روم سے ٹکر لی ہے, کیسر سے ٹکر لی ہے, اور دنیا کے ان کافروں سے ٹکر لی ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, مسلمہ کذاب سے ٹکر لی ہے, اسود عنسی سے ٹکر لی ہے, سجاد سے ٹکر لی ہے, اور دنیا کے دریاؤں میں اپنی کشتیاں ڈال کر خشکیوں میں کشتیاں ڈلائی ہے, اور جبل طارق میں جا کر سمندر میں کشتیاں ڈلائی ہے. اس لیے کہ نبی علم دے کر گئے, نبی تلوار دے کر گئے. جس نے علم کو بھی تھاما, جس نے تلوار کو بھی تھاما, وہی حق پر ہوگا. جس کے پاس علم نہیں ہے وہ جاہل ہے, جس کے پاس تلوار نہیں ہے وہ بے غیرت ہے. نہ دین کسی جاہل کے پاس آ سکتا ہے, نہ بے غیرت کے پاس آ سکتا. نعرہ تکبیر. میری بات سمجھنا, میری گزارش سمجھنے کی کوشش کرنا. نبی نے اللہ پاک سے علم لیا, اللہ پاک نے آسمان سے پہلی وحی علم کی نازل فرمائی, غار حرا کے اندر پہلا مدرسہ بنا. لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسوں کو ختم کر دیں گے آسانی کے ساتھ, اور ایک چھوٹا سا ڈکلیشن پاس کریں گے یا ایک قرارداد کے ذریعے ان مدرسوں کو لگام ڈال دیں گے. بابا یہ پرندہ بہت اونچا ہے, اس پر تمہارا جال کام کرنے والا نہیں ہے, یہ آشیانہ بہت اونچا ہے, اس پر تمہارا ہاتھ پڑنے والا نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم, پہلا مدرسہ آسمانوں کے اوپر بنا تھا. وعلم آدم الاسماء کلھا, جب اللہ آدم کو تعلیم دے رہے تھے, جب مدرسہ آسمانوں پہ بنا, آسمان کی طرف تھوکنے والوں تھوک تمہارے منہ پر گرے گا لیکن اس آسمان تک نہیں پہنچ سکتا. دوسرا مدرسہ آسمان پر بنا, جب آدم کو حکم دیا گیا آدم جاؤ فرشتوں سے سیکھو, آدم جاؤ فرشتوں سے سیکھو کہ تمہاری اولاد آپس میں سلام دعا کیسے کرے گی. آدم نے کہا السلام علیکم, فرشتوں نے کہا السلام علیکم و رحمت اللہ. بخاری کی روایت ہے فرشتوں نے یہ علم سکھایا, آدم نے فرشتوں کو سکھایا, فرشتوں نے آدم کو سکھایا, اللہ نے دونوں کو سکھایا. پہلا مدرسہ آسمان سے زمین پہ اترا. پھر محمد عربی کا پہلا مدرسہ غار حرا میں تھا. غار حرا بہت اونچی ہے, تمہارے تصور سے بھی اونچی ہے, تمہارے قوتوں سے بھی اونچی ہے, اس تک نہیں پہنچ سکتے. کہاں جا رہا ہے؟ اتنا پڑھیے اپنے رب کے نام سے. آج وہی پڑھائی ہے, وہی رب کا نام ہے. دنیا تانے دیتی ہے, ہم چاند پہ چلے گئے, تم چاند پہ نہیں جہنم میں چلے جاؤ. ہم نہ پڑھنا چھوڑیں گے نہ رب کا نام چھوڑیں گے انشاءاللہ. مدرسہ غار حرا سے زمین پہ اترا, دار بنی ارقم میں منتقل ہوا. چھپتے چھپتے ڈرتے ڈرتے مارے کھاتے استاد بھی آ رہا ہے, شاگرد بھی آ رہا ہے. کسی کے سر پھٹا ہوا, کسی کا دانت ٹوٹا ہوا, کسی کے رخسار پہ, مگر تعلیم ہو رہی ہے, کتاب و سنت کی تعلیم ہو رہی ہے. اس لیے کہ جو مدرسہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بنا کر گئے تھے اس مدرسے کو آباد کرنا تھا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, حضرت ابراہیم اور اسماعیل مستری کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں, کعبہ بنا رہے ہیں. بابا کعبہ کیوں بنا رہے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اللہ ایک استاد بھیج دے. وہ استاد کیا کیا پڑھائے گا؟ سائنس پڑھائے گا, جغرافیہ پڑھائے گا؟ نہیں, وہ سائنس اور جغرافیہ کو بدلنا پڑھائے گا. یتلو علیہم آیاتک, قرآن کی تلاوت کرنا سکھائے گا. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا. ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرے گا, ان کے اندر سے تکبر نکالے گا, شرک نکالے گا, شہوت پرستی نکالے گا, دنیا کی محبت نکالے گا, اور خود غرضی نکالے گا, ان گندگیوں کو نکال کے پاس کرے گا. اچھا تو کعبہ بھی مدرسے کے طور پہ بنا تھا, تو کعبہ میں معلم نے آنا تھا. دار بنی ارقم میں مدرسہ بن گیا. پھر طلبا اور اساتذہ کو ہجرت سے مجبور کیا گیا, مگر مدرسہ جا کے صفا میں قائم ہو گیا, مسجد نبوی میں قائم ہو گیا. مدرسے کا آغاز آسمان سے ہوا, مدرسے کا عروج صفا کے چبوترے میں مسجد نبوی کے قریب میں ہوا. جو مدرسہ آسمانوں سے آیا ہو, صفا کے چبوترے پہ بنا ہو, دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی, دنیا کی کوئی طاقت اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتی. انگریز آیا, مدرسہ ختم کرنے کی کوشش کی, انگریز چلا گیا, مدرسہ اپنی جگہ قائم ہوا. پاکستان میں ماضی کے کئی بڑے بڑے حکمرانوں نے مدرسے میں نکیل ڈالنے کی کوشش کی. کیسے نکیل ڈال سکتے ہو؟ ان مدرسوں میں فرشتوں کا پہرا رہتا ہے, ان مدرسوں میں روح القدس اترتا ہے, ان مدرسوں میں رب کا قرآن پڑھایا جاتا ہے, اور قرآن کی حفاظت کا وعدہ خود رب نے کیا ہے. قرآن مدرسے میں ہوتا ہے, رب کی حفاظت دیواروں کے باہر ہوتی ہے. کس نے چکر لینی ہے لے کے دیکھو, سر تمہارا پھٹے گا, مدرسے کا کچھ نہیں بگڑے گا انشاءاللہ. مسلمان شکر نہیں کرتے جو آج گلی گلی گناہوں کے اڈے قائم ہیں. اللہ کا عذاب آ کر ایسی شکل اختیار کر لیتا کہ لوگ رات کو انسان سوتے صبح بندر اور خنزیر بن کے اٹھتے. حدیث و روایات میں آتا ہے کہ ایسا ہوگا قرب قیامت میں, کچھ لوگ رات کو انسان سوئیں گے, صبح اٹھیں گے تو چہرے بندر اور سور کے ہوں گے. یہ وہ زمانہ ہوگا جب گانا بجانا عام ہو جائے گا اور لوگ شراب کو حلال کر کے پینا شروع کر دیں گے. آج کون سی گاڑی ہے جس میں عطا اللہ ملنگ کی کیسٹیں نہیں لگتی؟ آج کون سا گھر ہے جہاں انڈیا کی بدبودار فنکاراؤں کے گانے, لتا منگیشکر اور اوتا بھوسلے کی دھنیں موجود نہیں ہے؟ آج کون سا مسلمان ہے جس کے کان پاک ہے کہ اس نے یہ گندے گانے نہ سنے ہو؟ یہ مدرسہ ہے جہاں قرآن سنایا جاتا ہے, رب کا عذاب رک جاتا ہے. اگر یہ مدارس نہ ہوتے مسلمانوں, تمہارے گھروں پر رب کی طرف سے پتھر برسنے میں بھی دیر نہیں لگنی. اور نہ جس طرح سے بیویوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں, عورتوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, جادو ٹونے چکر بازی, رشوت سود, ساس بہو, لڑائیاں جھگڑے, ناپاکیاں گندگیاں غلاظتیں, کوئی کونا پاک ہے گھروں کا؟ کہیں ٹی وی پہ کوئی ناچ رہا ہے, کہیں وی سی آر میں کوئی تھر تھرا ہے, کوئی انٹرنیٹ میں انگلی ڈال کے کوئی گندی ویب گندی سائٹ کھول کے بیٹھا خوش ہو رہا ہے؟ کہاں ہو مسلمانوں؟ تم کہاں؟ یہ مدرسہ ہے جو رب کی رحمت بن کے اس ملک کی حفاظت کر رہا ہے, اور ان مدرسوں کی قدر و قیمت نہیں ہے. بیچاروں کو چندے مانگ مانگ کے تمہارے یہ مدرسے چلانے پڑتے, مگر یہ چلاتے رہیں گے. ان کو اللہ نے آخرت کے جو چسکے سمجھا دیے ہیں دکھا دیے ہیں اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی ذلتوں اور پریشانیوں کو کچھ نہیں سمجھتے. اللہ کے نبی دنیا میں آ رہے ہیں, پہلا فتنہ جہالت کا ہے, ذرا غور کرنا میری بات پہ. اللہ کے لیے پہلا فتنہ جہالت کا ہے. لوگ جاہل ہیں اس بات سے کہ ان کا رب کون ہے, لوگ جاہل ہیں اس بات سے کہ مشکل کشا کون ہے, لوگ جاہل ہیں اس بات سے کہ حاجت روا کون ہے. لوگوں کو عبادت کا طریقہ نہیں آتا, مورتیوں کو کھڑا کر لیتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں, گھڑتے ہیں, چونا کرتے ہیں, پالش کرتے ہیں, پھر انہی کے سامنے جا کے خود سجدے میں گر جاتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے گر گارا اور مٹی اٹھاتے ہیں. لوگ جاہل ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہر طاقتور چیز اس قابل نہیں ہوتی کہ جھکا جائے. کوئی سورج کو دیکھتا ہے کہتا ہے کہ یہ میرا رب ہوگا, کوئی چاند کو دیکھتا ہے کہتا ہے کہ یہ میرا رب ہوگا, کوئی ستاروں کو دیکھتا ہے اس کے سامنے جھک جاتا ہے, کوئی کسی طاقتور سردار کے پاؤں میں گرا پڑا ہے, کوئی کسی کے سامنے گرا پڑا ہے. لوگوں کو معاشرت کا طریقہ نہیں آتا, اماں کے کیا حقوق ہیں, ابا کے کیا حقوق ہیں, بہنا کے کیا حقوق ہیں, بیگم کے کیا حقوق ہیں, بیوی کے بچوں کے کیا حقوق ہیں. لوگ بالکل جاہل ہیں, کچھ پتا نہیں ہے. گھروں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں, یہ فلاں طوائف کا گھر ہے, یہ فلاں طوائف کا گھر ہے, نعوذ باللہ من ذالک. لوگوں کو حیا اور پاک دامنی کا کچھ پتا نہیں ہے, آپس کے حقوق کا پتا نہیں ہے, تجارت کیسے کرنی ہے, بزنس کیسے کرنا ہے, سود حلال ہے حرام ہے, مال ذخیرہ اندوزی کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے, کسی مال کو اسٹاک کر کے رکھنا کہ مارکیٹ میں اس کی کھپت بڑھ جائے, بعد میں بیچنا حلال ہے یا حرام ہے, اوپر کچھ دکھانا, اندر کچھ دکھانا, پنٹے یہاں بنانا, مہر جاپان کی لگانا, کپڑا یہاں بنانا, تھپا چائنا کا لگانا, میک اپ کا سامان یہاں کا بنانا, تھپا سنگاپور کا لگانا, یہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا. اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ لوگوں کو کچھ پتا نہیں تھا قربانی کیسے دینی ہے, کعبہ کا طواف کیسے کرنا ہے. لوگوں کو کچھ پتا نہیں تھا اپنے گھر کے اندر کی زندگی کیسے گزارنی ہے, رات کو بیوی کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کرنا ہے. لوگوں کو پتا نہیں تھا کیا حلال ہے کیا حرام ہے. لوگوں کو پتا نہیں تھا کیا کھانا ہے کیا پینا ہے. لوگوں کو پتا نہیں تھا جنت کا رستہ کون سا ہے. لوگوں کو پتا نہیں تھا قبر کے عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. اللہ بتائے قبر کے عذاب سے مسلمانوں سوچ نہیں سکتے ہو. یہ دنیا کی ساری بجلیاں جمع کر لی جائے, دنیا کے سارے ایٹم بم جمع کر لیے جائے, ایک شخص کے گرد باندھ دیے جائے, پھر ان بموں کے ذریعے اس اکیلے کو اڑایا جائے, قبر کا عذاب اس سے کروڑوں گنا زیادہ خطرناک ہے, اس سے کروڑوں گنا زیادہ سخت ہے, اس سے کروڑوں گنا زیادہ گہرا ہے. اللہ میری بھی حفاظت کرے, اللہ تمہاری بھی حفاظت کرے. لوگوں کو پتا نہیں تھا, آقا مدنی آئے, لوگوں کو بتایا رب اللہ ہے, لوگوں کو بتایا عبادت کا طریقہ یہ ہے, لوگوں کو بتایا ماں بہن بیٹی بیوی کے حقوق یہی ہے, تجارت کا طریقہ یہ ہے, طریقہ یہ ہے, نماز یوں پڑھنی ہے, روزہ یوں رکھنا ہے, قبر کے عذاب سے یوں بچنا ہے, رب کے سامنے یوں راضی رہنا ہے. جہالت کو مٹا دیا, نبی کے اس علم کو مدرسے نے محفوظ کر دیا. اب کافر مکے چڑھا کے کھڑے ہو گئے, ہم اس دین کو ختم کر دیں گے, ہم لشکر لے کے آئیں گے. رب نے کہا مسئلہ آسان نہیں ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. او مظلومو, تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے. اللہ اگر لڑنے کی طاقت ہوتی مظلوم کیوں کہلاتے؟ ظالم طاقتور ہوتا ہے, مظلوم تو مار کھانے والا ہوتا ہے, طاقت ہوتی تو پھر مار کیوں نہ دیتے, ہم لڑیں گے کیسے؟ اللہ نے کہا تم نہیں لڑو گے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا, میں خود تمہارے ساتھ لڑوں گا. اللہ تو خود لڑے گا؟ کہا ہاں میں لڑوں گا. کیسے لڑے گا؟ فرمایا اذا لقی تم فیاتن فضبطو, تم سامنے جا کے ڈٹ جانا. اللہ ڈٹ گئے. اب گولیاں آ رہی ہیں, راکٹ آ رہے ہیں, جیسی کٹر بم گر رہے ہیں, بارودی سرنگیں پھٹ رہی ہیں, اب کیا کریں؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ, مجھے بلاؤ نا, مجھے نا, میرا نام لو, میرا نام لو گے میں وہاں موجود ہو جاؤں گا, بموں کے رخ پھیر دوں گا, جیسی کٹر اونچے کر دوں گا, تمہاری موت کو زندگی بنا دوں گا, ان کی زندگی کو برباد کر دوں گا. اور ایسی لڑائی ہوگی کہ لاشوں کے ڈھیر ہوں گے, پھر تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر کہے گا ان کافروں کو کس نے مارا. اعلان ہوگا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, اور تم نے نہیں مارا, اللہ کہتا ہے میں نے مارا ہے. نعرہ تکبیر سبیلنا سبیلنا, اللہ کہتا ہے میں نے مارا ہے. جو لوگ مارنے کو برا سمجھتے ہیں, جو مجاہدین کو دہشت گرد کہتے ہیں, وہ اللہ کو دہشت گرد کہتے ہیں. لڑتے ہم نہیں ہیں, ہمارا رب لڑتا ہے. وہ ہمیں خود میدانوں میں لڑاتا ہے, وہ خود میدانوں میں آتا ہے, وہ جبرائیل امین کو میدان میں بھیجتا ہے. میں قرآن سے ثابت کروں گا, میدان جہاد میں جبرائیل اترتا ہے. تم ثابت کرو, تم اپنی امن پسندی میں کچھ ثابت کرو. قرآن کہتا ہے وَإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ, اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, جاؤ ایمان والوں کے ساتھ زمین پہ جا کے لڑو. اللہ ہم فرشتے, تسبیح و تقدیس کرنے والے صوفی صافی لوگ. کہ نبی کے سامنے نبی نے کہا جبرائیل دانتوں پہ مٹی لگ رہی ہے، کہا یہ اللہ کے رستے کا غبار لگا ہوا ہے، اور جس کو جہاد کے رستے کا غبار لگے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ جو لوگ مجاہدین کو دہشت گرد کہتے ہیں، مجاہدین کے خلاف رپورٹیں لکھتے ہیں، مجاہدین کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ پہلی گالی اللہ کو دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اللہ پاک قتل کرتا ہے، اللہ پاک لڑتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وکف اللہ المؤمنین القتال، اللہ ایمان والوں کی طرف سے خود قتال کرتا ہے، خود لڑتا ہے۔ آج کشمیر میں کون لڑ رہا ہے؟ میرا اللہ لڑ رہا ہے۔ افغانستان میں کون لڑ رہا ہے؟ میرا اللہ لڑ رہا ہے۔ عراق میں کون لڑ رہا ہے؟ میرا اللہ لڑ رہا ہے۔ فلسطین میں کون لڑ رہا ہے؟ میرا اللہ لڑ رہا ہے۔ ورنہ کہاں 16 سال کے بچے، کوئی ٹریننگ نہیں، کوئی تربیت نہیں، کہاں انڈیا کی لاکھوں کی فوج، یہ چند ہزار غالب ہے، اگر رب نہ ہوتا یہ چند ہزار مٹ چکے ہوتے۔ مگر انڈیا کا صدر، انڈیا کا وزیر اعظم کانپ رہا ہے، مجاہد نعرے بلند کر رہا ہے۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں ہم تو ٹکٹ لے کے تماشائی ہیں، لڑائی تو میرے اللہ کی اور ان کافروں کی ہو رہی ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں، ہم تو بیچ میں تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم تو اللہ کے لشکر میں شامل ہو کر بس اپنے آپ کو بیچنے چلے جاتے ہیں۔ بازار سجا ہوا ہے، فروخت ہو رہی ہے، ہجوم عاشقہ لگا ہوا ہے، اللہ میرا خریدار بن جا۔ ایک فنکارہ، ہالی ووڈ کی فنکارہ ہوٹل میں بیٹھی، گندی ناپاک پیشاب کی تھیلی، سر سے لے کے پاؤں تک نجس پلید، اور نہ پاک دامنی، نہ حیا، نہ عفت، نہ کوئی چیز۔ نیچے پرستاروں کی لائنیں لگی کھڑی تھی، کوئی ہاتھ ہلا رہا ہے، کوئی نیچے سے صرف اس کے ہاتھ کا بوسا مانگ رہا ہے، کوئی آٹو گراف مانگ رہا ہے۔ ہائے ہائے کیسا برا منظر ہے، ادھر دیکھو یہ مجاہد بےچارے پابندیاں جھیل کے، مارے جھیل کے، اپنی پولیس کے چھاپے جھیل کے، اپنے لوگوں کی وہ جھیل کے، رب کے گر کھڑے ہیں۔ اللہ میرا خریدار بن جا، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، اللہ مجھے شہادت دے دے۔ جس کے پاس جاؤ کان میں کہتا ہے میرے لیے بھی شہادت کی دعا کر دینا، سجدے میں جاتا ہے روتا ہے، اللہ شہادت دے دے۔ اللہ یہ دنیا کی ہالی ووڈ کی فنکاراؤں کے خریدار ہے، ہم تو اپنے آپ کو تیرے دربار میں بیچتے ہیں، ہماری جان خرید لے، ہمارا مال خرید لے، ہماری جوانیاں خرید لے، ہماری ہڈیاں خرید لے، ہمارا گوشت خرید لے، ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنا تاکہ اسلام کی عظمت جگمگائے، اسلام کا نور جگمگائے۔ اللہ دین کو اونچا کر دے، بے شک ہم زمین میں روک دیے جائے، اسلام کو اونچا کر دے، چاہے اس کی خاطر ہمارے جسموں کے مینار بنا دیے جائے۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقہ ہوگا۔ اللہ عاشقوں کے اس ہجوم میں ہمیں بھی تو قبول فرما، یہ منتیں کر رہے ہیں۔ دیکھو نبی نے علم دیا، مدرسے نے علم کی حفاظت کر لی کہ نبی جو سکھا کے گئے یہ ہم قیامت تک سکھاتے رہیں گے۔ اگر علماء کے واقعات سناؤں کیسے انہوں نے راتیں جاگ جاگ کے کاٹی ہیں، اگر علماء کے واقعات سناؤں کہ ایک ایک حدیث سننے کے لیے انہوں نے سالوں کا سفر کیا، کس طرح سے انہوں نے قرآن کو بچایا، حدیث کو بچایا۔ آج دنیا میں کوئی ہے جو اسماء الرجال کے حالات دے سکے؟ ہمارے پاس حدیث کے 50,000 راویوں کے صبح شام زندگی موت کے حالات محفوظ ہیں۔ یہ ان علماء نے اپنے آپ کو کھپا دیا تاکہ نبی کا علم دنیا میں جاری رہے اور ابو جہل اور جہالت نہ آ سکے۔ دوسری طرف نبی دنیا سے جا رہے تھے، جاتے ہوئے ایک لشکر روانہ کر کے گئے، لشکر کا سربراہ اپنے منہ بولے پوتے اسامہ کو بنا کے گئے، نام لشکر کا جیسے اسامہ تھا۔ اسامہ سے کہا جاؤ رومیوں کے ساتھ لڑنا ہے، اس لیے کہ رومی آنکھیں نکال رہے ہیں، رومی تیاری کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی کے مقابلے میں جب کوئی تیاری کرتا تھا نبی لشکر بھیجتے تھے، ہمارے مقابلے میں کچھ تیاری کرتا ہے ہم تنظیموں پہ پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ نبی کے سامنے کوئی آنکھیں دکھاتا تھا نبی لشکر روانہ کرتے تھے، ہم پر کوئی آنکھیں نکالتا ہے ہم سر جھکاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ بابا ہمیں نہ مارنا، ہم تو مرنے والے نہیں ہیں، ہم تو ہمیشہ زندہ رہیں گے، تم آگے تو ہم مر جائیں گے، تم واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، ہم مجاہدوں کو پکڑ لیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، جہاد کا نام بند کرا دیں گے۔ کتنا فرق ہو گیا نبی کی سوچ میں اور امتیوں کی سوچ میں، کتنا فرق ہو گیا نتائج کے اندر۔ اللہ کے نبی آخری لشکر روانہ کر کے گئے، نبی نے آنکھیں بند کی، صحابہ سامان گننے لگے، نبی کے سامان میں ایک جوڑا کپڑوں کا تھا اور 11 تلواریں موجود۔ میں اور آپ مرتے ہیں نا، کتنے بریف کیس چھوڑ کے جاتے ہیں، تلوار ایک نہیں ہوگی، لے کے تلوار تو دہشت گردی کے لیے جاتا ہے۔ کہو کہو اپنے نبی کو دہشت گرد کہو، شاید کافر تم سے خوش ہو جائیں گے، نہیں خوش ہوں گے۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، الٹے ہو جاؤ یہ تم سے خوش نہیں ہو سکتے، نہیں ہے۔ ہاں کہو ہم یہودی ہیں، ہم نصرانی ہیں، پھر خوش ہوں گے، اس کے علاوہ خوش نہیں ہو سکتے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اور قرآن کا اعلان آگے پیچھے نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اب تھوڑا قریب آ جائیں. وہ یہ انگریز آیا ہندوستان میں, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یاد ہے انگریز صاحب تشریف سر آئے تھے, سر آئے تھے یہاں. کیسا اچھا دور ہوگا, کاش میں اور آپ بھی اس دور میں جیتے, میمے دیکھتے, برگر کھاتے ہیں. کتنا سنہری دور ہوگا. اب تو دل میں حسرت آتی ہے کہ ہم کیوں نہیں اس زمانے موجود تھے, کیونکہ ہم تو اب بھی برٹش کے سفارت خانے کے باہر جاؤ, بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوں گے ویزے کے لیے قطار لگا کے, اور کس مجلس میں بیٹھو جو برطانیہ سے ہو کے آیا ہوگا, ایسا مقدس بنا بیٹھا ہوتا ہے جیسے ابھی حج کر کے آیا ہو, زمزم میں نہا کے آیا ہو. میں جی یو کے سے آ رہا ہوں, پھٹے منہ تیرے یو کے سے آ رہا ہے. آ رہے تو میں جی یو کے سے آ رہا ہوں, برمنگھم گیا تھا اور وہاں سے لیسٹر گیا تھا, لیسٹر سے پھر میں لندن گیا, پھر میں وہ اسکاٹ لینڈ کی طرف تھوڑا گھوم کے جہنم میں گھوم کے آ گیا, بڑا خوش ہو رہا ہے. انگریز کتے سے زیادہ ناپاک, سور سے زیادہ بے حیا, گدھے سے زیادہ بے وقوف, اور کسی خلیص ترین چیز سے زیادہ ناپاک ہے. وہاں جانا کوئی فخر کی چیز, لیکن یہاں تو لائنیں ہوتی ہیں. گرین کارڈ مل جائے ہمارے نوجوان کی تمنا سجدے میں پڑا جی, گرین کارڈ دے مزار پہ بکرا, گرین کارڈ دے, گرین کارڈ دے. دعا کرو نا اللہ تعالیٰ تمہیں ملکہ کے قریب قبر دے. وہاں پر ملکہ برطانیہ ٹونی بلیئر ایک طرف دفن ہو, ادھر تم دفن ہو, جنازہ پڑھانے کے لیے پوپ جان پال تشریف لائے, فاتحہ خانی صدر بش خود بیٹھ کے کرائے, اور اس کے بعد جو چہلم ہو وہ صدر ہارورڈ کرائے. دل چاہتا ہے نہیں چاہتا, اور پھر وہ تو سعادت کا دن ہوگا جب کوفی انام تمہاری قبر پہ آگے چادر چڑھائے گا. کالو کالو اقوام متحدہ کا کالو چادر چڑھائے گا, تم اندر خوش ہو رہے ہو گے, ہے کوفی انام آیا, کیا شان ہے میری, کیا شان ہے میری. مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ انگریز کی حکومت تھی یا نہیں تھی برے صغیر پہ؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس زمانے میں پیدا نہیں فرمایا. اس غلامی کے دور میں, اس ذلت کے دور میں تو نے ہمیں پیدا نہیں فرمایا, تیرا شکر ہے. انگریز اس نے ریسرچ کی کہ یہ مسلمان بھلا کیا. ہندوؤں کو جھکانا چاہو تو گاندھی لنگی سمیت جھکا ہوتا ہے, سکھوں کو جھکانا چاہو وہ کرپان پھینک کے جھکے ہوتے ہیں. ہر قوم کو ہم نے دیکھ لیا. افریقہ کے کالے بڑے طاقتور ہوتے ہیں, آپ نے دیکھے؟ میں 9 بار افریقہ گیا ہوں, اللہ پاک نے ان کی ہڈیاں جیسے لوہے کی بنائی ہیں. لیکن جب انگریز ظالم وہاں گیا, ان کو شراب, زنا اور چوری تین کام دے آیا, آج افریقہ میں صرف بھوک, پیاس اور ان تین کاموں کے علاوہ کچھ نہیں. انگریز حیران ہے کہ یہ مسلمان کو کیا مصیبت ہے, یہ کیوں نہیں اس طرح سے بگڑتا. اس میں بڑے بڑے طاقتور لوگ, کبھی سید احمد شہید کھڑا ہو گیا, کبھی شاہ اسماعیل شہید کھڑا ہو گیا, کبھی امداد اللہ مہاجر مکی تھانہ بھون میں بیٹھ کے اب بہتر جہاد لے رہا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے تھانہ بھون کی خانقاہ میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے کمرے کا وہ دروازہ دیکھا ہے جسے انگریز نے آگ لگائی تھی, اس جلنے کے آثار آج تک محفوظ ہیں. کبھی رشید احمد گنگوئی پیدا ہو رہا ہے, کبھی قاسم نانوتوی پیدا ہو رہا ہے, کبھی کیا پیدا, کبھی کیا پیدا, کبھی 1857 کی جنگ آزادی, کوئی ان کے نبی کو گالی دے, چھڑیاں نکال کے آ جاتے ہیں, عام سے عام داڑھی منڈا نوجوان بھی جوش میں نکل آتا ہے, کوئی ان کے قرآن کو جلا دے, سارے اپنے جوش جذبے میں باہر آ جاتے ہیں. ہندو ٹھنڈا ہو گیا, بدھ ٹھنڈے ہو گئے, جینی مذہب ٹھنڈا ہو گیا, آتش پرست ٹھنڈے ہو گئے, مجوسی ٹھنڈے ہو گئے, عیسائی یہ سکھ ٹھنڈے ہو گئے, اور تو اور یہودی جو اپنے آپ کو نظریاتی کہتے ہیں وہ ٹھنڈے ہو گئے. یہ مسلمانوں کو ہے کیا؟ ہر دوسرے دن ان میں چنگاریاں اور آگ اٹھتی. اس کو بتایا گیا راز دو. راز کیا ہے؟ دو ہیں, علم اور جہاد. علم چھینو گے ان سے تو ان کو پتہ نہیں چلے گا دین ہے کیا, تو جان چھوٹے گی. آج ہے نہیں ہمارے بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے لوگ اور باللہ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے بچارے. میں سوچتا ہوں مر جائیں گے رب کے حضور کیا کریں گے, سیکٹری بن گئے, وزیر بن گئے, سورہ فاتحہ شریف بھی نہیں آتی بچارے. درد کی بات ہے مسلمانوں, لوگ مولویوں کو ستی سمجھتے ہیں. جس دن فرشتوں کی مار شروع ہوگی نا اس دن پتا چلے گا کہ کیا چیز ہے دنیا کیا. علم اور جہاد. اب دو مہمیں چلی. پہلی مہم مدرسہ بند, علماء کو سولیوں پہ لٹکایا گیا, سور کی کھالوں میں چربیوں میں بند کر کے تندوروں میں جلایا گیا. ان کے خود مورخین لکھتے ہیں کہ ہم نے خیموں کے بعد 300 علماء کو درختوں سے لٹکا دیکھا جن کے پاؤں سے کھالے اتار کر سر تک اتاری گئی کہ کسی طرح سے مدرسہ بند ہو جائے. پھر کہا گیا کہ دیکھو نوکری کرنی ہے, کلرک لگنا ہے تو انگریزی پڑھو, اگر تمہیں پرنسپل لگنا ہے انگریزی پڑھو, استاد لگنا ہے انگریزی پڑھو, پولیس میں آنا ہے انگریزی لڑو انگریزی پڑھو, فوج میں آنا ہے انگریزی پڑھو. مولویوں کے لیے اقتصادی دروازہ بند, مولویوں کو روٹی نہیں ملے گی, لوگ خود اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چھوڑ دیں گے. آج آپ کسی دفتر میں چلے جاؤ, اسے کہو کہ بابا مجھے رب کی وہ آسمانی کتاب قرآن جو اللہ پہاڑوں پہ نازل کرتا, پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتے, مجھے پوری حفظ ہے, الحمد سے والناس تک حفظ ہے, اس کا ترجمہ مجھے یاد ہے, اس کی سبا قرات میرے دل و دماغ کے اندر ہے, اس کے ناسخ منسوخ کا علم میرے پاس ہے, اس کا شان نزول مجھے پتا ہے, اس قرآن کا ترجمہ مجھے آتا ہے, اس کی تشریح و تفسیر مجھے آتی ہے, مہربانی کر کے کلرک لگا دو. وہ کہے گا اردو لکھنا آتی ہے, انگریزی بولنا آتی ہے, نہیں آتی تھی, دفاع ہو جاؤ, تمہیں کوئی نوکری نہیں مل سکتی, رب کے قرآن پر تمہیں کچھ نہیں مل سکتا. اچھا جی مجھے حدیث بھی آتی ہے, پوری بخاری شریف آتی ہے, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی, سنن ابی داؤد, صحاوی, سنن الاثار, یہ ساری آثار و سنن, یہ ساری مجھے آتی ہے. اب تو نوکری دے دو, نہیں مل سکتی نوکری, دفاع ہو جاؤ. بتاؤ پرائمری کی ہے کہ نہیں کی, مڈل کی ہے کہ نہیں کی تم نے. اچھا جی مجھے علوم البلاغت میں پوری مہارت حاصل ہے, آپ کسی جاہد کا کلام لاؤ یا کسی حریری کا کلام لاؤ, میں پورا اس کو سمجھا کے بتاؤں گا. متنبی کا شعر لاؤ یا حماسا کا شعر لاؤ, میں تمہیں سمجھاؤں گا. اور نہیں عربی وربی ہم کچھ نہیں جانتے, ہم تو انگریزوں کے ماننے والے ہیں, جاؤ دفاع ہو جاؤ. یہاں تو نبی بھی آ جائے نعوذ باللہ تو اسے بھی ہم کہیں نہیں بٹھائیں گے, اس لیے کہ اسے بھی قرآن آئے گا, حدیث آئے گی, اس کے بھی لمبے بال ہوں گے, اس کے چہرے پر بھی داڑھی ہوگی, اس کے سر پر بھی پگڑی ہوگی, تو تمہیں گھر کے گیٹ پر بھی کوئی کھڑا نہیں کرے گا, دفاع ہو جاؤ. انگریز نے سوچا کہ جب دروازہ روزی کا بند ہوگا مسلمان بچوں کو قرآن پڑھانا چھوڑ دیں گے, علم ختم ہو جائے گا, مسلمان بچوں کو حدیث پڑھانا چھوڑ دیں گے, علم ختم ہو جائے گا, مسلمان بچوں کو عربی پڑھانا چھوڑ دیں گے, علم ختم ہو جائے گا, مسلمان بچوں کو صرف نو پڑھانا چھوڑ دیں گے, علم ختم ہو جائے گا. مگر قربان جاؤ علماء دیوبند پر, ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد ایک شاگرد بیٹھ کے قرآن کو زندہ کیا, حدیث کو زندہ کیا, نوکریوں پر لات مار دی, ہر چیز کو پرے پھینک دیا. اللہ ہمیں روزی نہیں چاہیے, ہمیں نوکری نہیں چاہیے, تیرے قرآن سے چمٹی رہیں گے. لوگ مولوی کہیں, صوفی کہیں, رشتے نہ دے, دلیل کرے, ملا کہے, پیچھے انٹیلیجنس لگائے, ہمارے اوپر ایجنسیاں چھوڑے, ہم تیرا قرآن نہیں چھوڑیں گے. کوئی چپراتی لگائے یا نہ لگائے, ہم قرآن پہ جیئیں گے, قرآن پہ مریں گے. مدرسہ کٹ گیا, رب نے کہا یہ تمہیں چپراتی بنانے سے روک رہے تھے, بوجھے کو کندھار و کابل میں میں تمہیں امیر المومنین بنا کے بٹھاؤں گا, میں امیر المومنین بنا کے بٹھاؤں گا. لوگو مسلمانوں, کبھی سوچا ہے, کبھی سوچا ہے یہ قرآن کیسے زندہ ہے؟ یہ 3-3 سال کے, یہ 7-7 سال کے بچوں کو یہ بزرگ جب سنبھالتے ہیں, فرشتے بھی رش کرتے ہوں. اللہ اس مدرسے کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. نہیں ہے قدر مسلمانوں کے دل, چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکولوں میں جھونک دیتے ہیں, الٹے ہاتھ سے وہ کھانا کھاتے ہیں, بچپن سے ان بیچاروں کو گندے کافروں والے, جن کو روزانہ کافروں کو گالی دیتے ہو, میں تو کم گالی دیتا ہوں, آپ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ مغضوب علیہم یہ ضالین, یہود و نصارا تو روزانہ, پھر کپڑے انہی کے پہنو گے, شکلیں انہی کی بناؤ گے, گھر میں انہی کے, اب آلو رکھ لیتے ہیں بیچ میں, اوپر ایک ڈبل روٹی چڑھاتے ہیں, نیچے دوسری کہتے ہیں برگر کھا رہے ہیں, برگر کھا رہے ہیں. کیا چیز ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر, جی ان کی طرح کی برگر, آلو کے برگر کھا کھا کے خوشی بنو گے اور تو کچھ نہیں بنو گے. مسلمان بننا سیکھو, مسلمانوں کی طرح کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پہننا سیکھو, داڑیاں رکھو چہروں. دوسری چیز, مدرسہ تو انگریز کے بس سے باہر تھا, چلو جہاد ختم کریں, اس کے لیے اس نے ایک کاڑا دجال مردود کھڑا کیا. کس کو کھڑا کیا؟ مردود, قادیان گرداس پور انڈیا کے اندر ہے, وہاں ایک شخص کو کھڑا کیا, جس شخص کی شکل دیکھو تو انسان کہنے پہ دل نہ کرے, جس شخص کا عمل دیکھو تو اسے مسلمان ماننے پہ دل نہ کرے, جس شخص کے حالات زندگی پڑھو تو اسے شریف ماننے پہ دل نہ کرے, جس شخص کی تحریریں اور تقریریں دیکھو تو محسوس ہو کہ کوئی پاگل گلی میں بیٹھا ہوا پاگل انسان بک بک کر رہا ہے. اس نے مسلمانوں کو جہاد سے روکنے کا سبق شروع کیا, انگریزوں نے اسے تعاون دیا, اس کی حفاظت کی, اس کے خاندان کی حفاظت کی. آج بھی اس کے رشتہ دار برطانیہ میں مرتے ہیں, برطانیہ میں رہتے ہیں. یار مسلمانوں سے کسی طرح جہاد کو کھینچو, مسلمانوں سے کسی طرح جہاد کو روکو. مرزا ملعون نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ مسلمانوں آپ جہاد کا نام لینا بند کر دو, اس لیے کہ یہ تلوار کا جہاد چھوٹا جہاد ہے, اور لوگوں کی خدمتیں کرو اس لیے کہ یہ بڑا جہاد ہے. شعر و شاعری کے ذریعے سے لوگوں سے کہا کہ لوگوں جہاد کا خیال چھوڑ دو, اب دین میں جنگ و قتال حرام ہو چکا ہے, اب مسیح آ گیا ہے جو دین کا امام ہے, اب جنگ و قتال کا فتویٰ اس زمانے میں فضول ہو چکا ہے. اس نے ایک جگہ لکھا کہ میں نے حکومت برطانیہ کی امداد کے لیے جہاد کے خلاف کتنی کتابیں لکھی ہیں اردو فارسی عربی کے اندر, کہ اگر ان کتابوں سے الماریاں بھری جائے تو 50 الماریاں بھری جا سکتی ہیں. علماء سے پوچھ لیجئے جو قادیانیت کے اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, مرزا کی کتابیں اتنی نہیں ہیں کہ 50 الماریاں بھر سکے. مرزا نے وسوسے پھیلائے جہاد کے خلاف, مرزا نے شیطانی پھیلائی جہاد کے خلاف, اور اس نے کہا کہ لوگوں میں پیشن گوئی کر رہا ہوں, ایک وقت آئے گا مسلمان علماء بھی جہاد کے خلاف باتیں کریں گے, مسلمان لوگ بھی جہاد کے خلاف باتیں کریں گے. وہ ظالم نے اندر سے وسوسے پھیلائے, اسلام اخلاق سے پھیلا یا تلوار سے, گویا کہ تلوار اور اخلاق الگ الگ چیزیں ہیں. ہائے ہائے, میرا نبی ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑا اور تم کہتے ہو اخلاق اور تلوار الگ ہیں, تو کیا نبی بد اخلاق ہو گئے؟ نعوذ باللہ. نبی 27 مرتبہ تلوار لے کر نکلے, جو چیز نبی کے ہاتھ میں ہوگی وہی اخلاق ہوگی, جو نبی کے عمل میں ہوگا وہی اخلاق ہوگا. جہاں نبی مسکرائے گا وہاں مسکرانا اخلاق, جہاں نبی غصہ فرمائے گا وہاں غصہ کرنا اخلاق, جہاں نبی سر پہ ہاتھ پھیرے گا وہاں سر پہ ہاتھ پھیرنا اخلاق, جہاں نبی تلوار اٹھائے گا وہاں تلوار اٹھانا اخلاق, جہاں نبی کسی کی جان بچائے گا وہاں جان بچانا اخلاق, کہاں جہاں نبی خود تلوار چلائے گا کسی کی جان لے گا وہاں جان لینا اخلاق ہوگا. اخلاق کے معنی تھے. علماء نے وسوسے ڈالے کہ گھر بیٹھ کے پیپسیاں پیو, برگر کھاؤ, یہ بڑا جہاد ہے اور نبی کا جہاد چھوٹا جہاد ہے. مسلمانوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا, اگر نبی کا جہاد چھوٹا جہاد ہوتا, تلوار والا جہاد جہاد اصغر ہوتا, نبی مسجد نبوی چھوڑ کر 27 دفعہ جاتے, نبی اماں عائشہ کو ساتھ لے کر جاتے, نبی ام سلمہ کو ساتھ لے کر جاتے, نبی اپنے چچا کے 17 ٹکڑے کرواتے, نبی احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید کراتے, نبی بیر معونہ میں 70 حافظ کٹواتے. اگر نبی کا جہاد چھوٹا جہاد ہوتا, جلیبیب کی بغیر شادی کے اس طرح سے ٹوٹے ہوتے, حضرت حنظلہ بغیر غسل کے نکلتے, چھوٹے چھوٹے بچے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے, خنسہ اپنے چار بیٹے شہید کراتی. اگر نبی کا جہاد تلوار والا جہاد چھوٹا جہاد ہوتا, نبی 61 سال کی عمر میں تبوک میں جاتے, تبوک میں جاتے ایک مہینے کا سفر کرتے, بڑھاپے کی حالت میں نبی جاتے. اگر نبی کا جہاد چھوٹا جہاد ہوتا, کیا نبی کا دانت ٹوٹتا؟ نبی کے سر میں چوٹ لگتی؟ نبی کے رخسار مبارک سے خون بہتا؟ نبی کے دونوں گھٹنے زخمی ہوتے؟ شرم کرو مسلمانوں, نبی زخمی کھڑا ہے اور تم کہتے ہو کہ نبی کا جہاد چھوٹا جہاد. رجانا من الجہاد الاصغر الى الاکبر, طرح طرح کی حدیثیں گھڑ کے بنا لی, کوئی حدیث نہیں ہے اس طرح کی, بے فکر کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد, کوئی حدیث نہیں. ڈھونڈو ابراہیم بن عبلہ کا قول ملے گا صرف, اور صوفیاء نے جو اکبر اصغر کے معنی لیے وہ ایک الگ اصطلاح ہے. حسن بصری سے لے کے سارے صوفیاء خود جہاد میں جاتے رہے. حسن بصری جنہوں نے سب سے پہلے خانقاہیں بنائی ہے, عبد الواحد بن زید جنہوں نے سب سے پہلے خانقاہیں بنائی ہے, وہ اتنے جہاد کے عاشق تھے کہ حسن بصری بڑھاپے میں پہنچ گئے ایک بارڈر کے اوپر, مجاہدوں سے کہا مجھے ساتھ لے جاؤ, حضرت آپ حدیث کے امام, حضرت آپ تفسیر کے امام, حضرت آپ سید التابعین ہے, حضرت آپ کی پوری زندگی دین میں گزری, آپ واپس جائے آپ کو بڑا اجر ہے, پھر آپ بوڑھے ہیں لڑ بھی نہیں سکتے. حسن بصری رو پڑے, کہا مجھے پیچھے بٹھا کے چلے جانا, تمہارے جوتوں کی حفاظت تو کروں گا, تمہارے سامان کی حفاظت تو کروں گا, قیامت کے دن اللہ سے کہوں گا اللہ میرے نبی نے کہا تھا جو کسی کی تعداد بڑھائے گا انہی میں حضر ہوگا, میں نے مجاہدوں کی تعداد بڑھائی تھی, میرا وطن مجاہدوں کے ساتھ کرنا. تزکیہ نفس تو فرض ہے, وہ تو میدان جہاد میں بھی فرض ہے, میدان جہاد کے اندر جا کے کوئی ریاکاری سے مرے گا تو مردار مرے گا, وہ مسجد نبوی میں بھی فرض ہے, وہ تو ہر جگہ فرض, اس کے لیے کوئی الگ میدان تھوڑی ہے, وہ تو نماز میں بھی فرض ہے, نماز میں بھی تزکیہ. تزکیہ اسلام کے اہم ترین چیزوں میں سے ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ضروری ہے. مسلمانوں یاد رکھنا, مرزا قادیانی ملعون دجال جس نے میرے نبی کی ختم نبوت پہ ہاتھ ڈالا, اس ظالم سے نفرت کرنا, اس ظالم سے بغض رکھنا, اس ظالم کو گالی دینا, اس ظالم کے لیے دل میں بیر رکھنا ایمان کا تقاضا ہے, اسلام کا تقاضا ہے, دین کا تقاضا ہے. اور مرزا قادیانی آیا تھا جہاد مٹانے کے لیے, سارے اعلان کرو کہ جہاد جہاد مسلمانوں پہ نماز روزے کی طرح فرض ہے تو اعلان تمام فقہا 1400 سال کرتے رہے. جہاد پر قرآن مجید میں اللہ نے 484 آیتیں نازل فرمائی ہیں. جو جہاد کا منکر ہوگا وہ سورہ بقرہ کا منکر ہوگا, وہ سورہ آل عمران کا منکر ہوگا, وہ سورہ نساء کا منکر ہوگا, وہ سورہ انفال کا منکر ہوگا, وہ سورہ برات کا منکر ہوگا, وہ سورہ محمد القتال کا منکر ہوگا, وہ سورہ ممتحنہ کا منکر ہوگا. قرآن کی 20 صورتوں میں اللہ پاک نے 484 مرتبہ لڑنے کا حکم دیا. مجاہد کے فضائل بیان کیے, مجاہد کے چلنے کو بیان کیا, اس کے اٹھنے کو بیان کیا, مجاہد کی تھکاوٹ کو بیان کیا, اس کی بھوک کو بیان کیا, اس کی پیاس کو بیان کیا, جہاد کی شرطوں کو بیان کیا, جہاد کے فضائل بیان کیے, جہاد کے طریقے بیان کیے, مجاہد کا اپنا بیان کیا, مجاہد کے گھوڑے بیان کیے, ان گھوڑوں کا بھاگنا بیان کیا, اس بھاگنے میں ہانپنا بیان کیا, اس ہانپنے میں اڑنے والی چنگاریوں کو بیان کیا, زمین سے اڑنے والے غبار کو بیان کیا, مجاہد کے ذکر کو بیان کیا, مجاہد کی نماز کو بیان کیا, مجاہد کی صلاۃ خوف کو بیان کیا, مجاہد کے مرنے کو بیان کیا, مجاہد کے جینے کو بیان کیا, مجاہد کے زخمی ہونے کو بیان کیا, جہاد کے آداب بیان کیے, جہاد کی شرائط بیان کی. رب سب کچھ بتا دے اور نبی لڑ کے دکھا دے, پھر بھی مسلمان منہ اٹھا کے کہے میں گھر میں بیٹھا ہوا بڑا جہاد کر رہا ہوں, یہ میدان میں کٹا ہوا چھوٹا جہاد کر رہا ہوں, کیا یہ ملتا قادیانی ملون کا اثر نہیں توڑ کیا؟ جان دینے والے, جان دینے والے اور جان نہ دینے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ پاک نے قرآن میں واضح اعلان فرما دیا, یہ مرزا کی باتیں ہیں جو ہماری زبانوں سے, ہم اپنے مدینے والے نبی سے شرمندہ ہوتے ہیں. اگر مرزا کی باتیں مان لی جائیں تو ملکوں سے فوج کا جواب ختم ہو جاتا ہے, یہ واکینٹ بھی نہ رہے, کیونکہ مرزا کہتے ہیں مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فوج رکھے, ان کو چاہیے کہ بس بھیڑ بکریوں کی طرح مرتے رہے, چڑھتے رہے, ایک ایک کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں. مرزا ملعون, تو نے ایک طرف میرے نبی کی پیاری ختم نبوت کی چادر پر اپنا خلیز اور ناپاک ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی, تیرے مردود متبعین پیروکاروں نے پاکستان کو دو ٹکڑے کروایا, تیرے ماننے والے آج بھی اس ملک کی جڑوں میں گھس کے اسے چوہے کی طرح کاٹ رہے ہیں. دوسری طرف تو نے مسلمانوں کی ماؤں بہنوں کو نہتا کرنے کے لیے, تو نے مسلمانوں کو ذلیل اور بےآبرو کرنے کے لیے جہاد کا انکار کرایا, ہم تجھ پہ لعنت بھیجتے ہیں, ایک بار نہیں ہزار بار تجھ پہ لعنت بھیجتے ہیں, ہزاروں کروڑوں بار تجھ پہ لعنت بھیجتے ہیں, جہاں تیری نبوت کو مانتے ہیں ہم تو تجھے انسان ماننے کو تیار نہیں, جہاں تک جہاد کا تعلق ہے ہم تیری نہیں مانیں گے, ہم آقا مدنی کی مانیں گے. اور آقا نے کہا جہاد قیامت تک ہوتا رہے گا, مرزا نے کہا بند, آقا نے کہا جاری. تم قادیان کے ہو یا مدینہ کے ہو؟ واکینٹ والے کہاں کے ہو؟ آدھے مدینہ کے ہیں, آدھے کہاں کے ہیں؟ کہاں کے ہو؟ مدینہ کے ہو, قادیان کے ہو؟ پھر آج مسجد میں ہاتھ کرو, جہاد کو گالی نہیں دو. پاگلوں کی طرح اخباریں پڑھ پڑھ کے, اسامہ امریکہ کا بندہ ہے جی, ہم لوگ انڈیا کے ہیں جی, کیونکہ خدا کی طاقت تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اللہ بھی ہے نا, جو بھی کافروں سے بچ جائے تم کہتے نہیں جی انٹرنیٹ تو بتا رہا ہے کہ امریکہ کی اتنی طاقت انڈیا کی تھی, کوئی نہیں بچ سکتا, جو بچے ہوئے نا اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوئے ہائے ہائے. اللہ پاک نے قرآن میں نہیں دکھایا کہ ابراہیم خلیل اللہ آگ میں زندہ بیٹھے ہوئے؟ نہیں دکھایا. کہو گے ایجنٹ تھے, آگ نکلی تھی, کہو گے؟ کیونکہ نہیں بچ سکتے نا, انٹرنیٹ پہ دیکھ لو نمرود کتنا طاقتور تھا. مولوی تو ویسے غلط باتیں کہتے ہیں, تمہارا انٹرنیٹ تو سچ بولتا ہے نا ہمیشہ. اللہ کے لیے حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں, فرعون قتل کا حکم نہیں دے پا رہا, ایسا اس پر روب ہے, اندر سے کوئی ملی بھگت تھی نا, ایجنسیوں کے ذریعے موسیٰ کی اور فرعون کی ڈیل ہو گئی تھی اندر اندر, کیونکہ فرعون عقل تو نہیں کہتی نا, ہمارا تو دانشور ہے نا بےچارا, سگریٹ کے پھوکوں میں دانشور بن گیا ہے. دانشور یار فرعون, اتنا 70,000 شہروں کی اس کی حکومت, موسیٰ اندر گیا کیسے ہوگا, پاس کیسے بنایا ہوگا, پھر کھڑے ہو کے اسے کہہ رہا تو جھوٹا ہے, فرعون پھر بھی نہیں کہہ رہا گردن اڑاؤ, کہتے چلو مناظرے کرو, لگتا ہے کسی ایجنسی نے ڈیل کرائی اس کے اندر, اس لیے کہ رب کی طاقت تو ہے ہی نہیں نا, رب کو تو مانتے نہیں. ثانیت نہیں ہما فل غار, ایک غار ہے, دو شخص بیٹھے ہیں مشرق اوپر کھڑے ہیں, پاؤں ان کو نیچے والوں کو اوپر والوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں, اوپر والوں کو بڑے بڑے دونوں حضرات نظر نہیں آ رہے. اللہ نے اندھا کر دیا, مگر دانشور اسلام آباد کا کہے گا نہیں جی, مکہ والے چاہتے تھے حضور جائیں مدینہ, اس لیے اندر سے بات ہو گئی تھی. سبحان اللہ, یہ اسلام آبادی تجزیے ہوتے ہیں, ہر اسلام ورنہ کیسے ہو سکتا ہے یار, 100 آدمی کھڑے ہوں اور اوپر نیچے غار اور چھوٹی سی نظر نہ آئی تو بالکل دس از ناٹ پاسبل. فوراً کہیں گے کہ نہیں ہو سکتا بالکل، یہ تو عقل کے اندر سب کچھ ہوتا ہے، میرا رب بہت بڑا بہت بڑا، اللہ اکبر۔ اذان میں بھی یہی کہتے ہیں، خدا کی قسم ان کافروں کو چاہے تو منٹ میں کباب بنا کے پھینک دے، میرے رب نے جو زمین بنائی ہے اس زمین سے یہ سورج 1300 گنا زیادہ بڑا بنایا، اور ایک سیارہ آسمانوں پہ پھر رہا ہے، ماہر فلکیات لکھتے ہیں صرف اس سیارے کی دم اللہ پاک نے جو بنائی ہے 36,50,00,000 میل لمبی دم ہے، میرا رب اتنی عظمتوں والا۔ وہ رب چاہے تو ملا عمر کو نہیں بچا سکتا، اسامہ کو نہیں بچا سکتا، انڈیا کے سیارے کو ذلیل نہیں کر سکتا، رب سب کچھ کر سکتا ہے، مگر رب نے فیصلہ کر دیا انا عند ظن عبدی بی، او میرے بندو میرے بارے میں جیسا گمان کرو گے میں ویسا بن جاؤں گا، تم مجھے طاقتور مانو پھر میری طاقت کے نظارے دیکھو، اور تم مجھے کمزور مانو گے تو پھر طاقت دیکھو گے کہاں سے جائے۔ تم نے رب کو کبھی طاقتور مانا ہے؟ کتنے کندھار کے مرد جری نے رب کو طاقتور مانا، آج تک بچا ہوا ہے، کل بچے گا کہ نہیں وہ میرے اللہ کو، لیکن سوچو تو رب کتنا طاقتور ہے، رب کتنا طاقتور ہے، آؤ اسی اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیں۔ نہ مدرسہ چھوڑنا ہے ہم نے، نہ جہاد چھوڑنا، یہ دونوں ملیں گے تو بنے گا کاروان حق۔ کیا بنے گا؟ کاروان حق۔ مولانا سرفراز صفدر نے بھی اپنی کتاب میں تحقیق سے لکھا ہے طائفہ منصورہ میں، آخری زمانے 72-73 فرقے آئیں گے، سچا وہی ہوگا جو علم پر ہوگا اور جہاد پر ہوگا، کیونکہ جو لڑنا مرنا نہیں جانتے وہ تو دنیا پر ہنستے ہیں، وہ تو دجال کے سامنے جھکیں گے، جن کو علم نہیں آتا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین ہوتا کیا ہے، علم کے ذریعے سے پتہ لگو، جہاد کے ذریعے سے منزل پاؤ، علم کے ذریعے سے روشنی حاصل کرو، جہاد کے ذریعے سے قوت پاؤ، علم کے ذریعے سے محبوب کا ایڈریس معلوم کرو، قتال کے ذریعے محبوب کے ہاتھ اپنی جان و مال کو فروخت کر دو، پھر جان ملتی ہے سب کچھ عزیز ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ وعدہ کرتے ہیں انداز نہ مدرسے کی مخالفت کریں گے نہ جہاد کی، انشاءاللہ پکا وعدہ کرتے ہیں؟ پکا کون کون وعدہ کرتے ہیں؟ جو آئندہ مدرسے کی اور جہاد کی مخالفت نہیں کرے گا وہ پکا وعدہ کرے گا۔ انٹیلیجنس والے بھی ہاتھ اٹھائیں جو رپورٹ لکھنے بیٹھے، کیونکہ یہ ان کو بھی تو جنت میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ جانا چاہیے، اپنے مسلمان بھائی ہیں، اب ان بیچاروں کی ڈیوٹی یہی ہے کہ مولویوں کے بیان لکھتے رہو، یہ انگریز کا شکریہ ادا کرو، انگریز جاتے جاتے لکھ دیا کہ مولوی کی نگرانی، مولوی کی نگرانی، حضرت بنوری رحمتہ اللہ علیہ کے اوپر جو جن چھوڑا ہوا تھا انہوں نے نگران، وہ حضرت کا مرید ہو گیا، اندر سے بتا دی حضرت میں تو آپ پر مسلط ہوں، اب جو رپورٹ آپ فرمائیں گے وہی دیا کریں گے۔ وہ حضرت ختم نبوت کا کام کر رہے تھے، اس شخص نے بڑی معاونت کی ایجنسی والے نے، کچھ عرصے بعد کہا جی حضرت شک ہو گیا ہے اور میری نوکری ختم ہے، اور جس نئے آدمی نے ڈیوٹی لینی ہے نا وہ 4:15 تہجد میں آ رہا ہے، آپ ذرا کہیں چھپ کے بیٹھے میں زیارت کراؤں گا۔ حضرت چھپ کے بیٹھے، دیکھا ایک نئے صاحب سفید کپڑے، سر پہ ٹوپی، داڑھی، خوشبوئیں لگا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑتا ہوا اندر آ رہا ہے، اس نے کہا حضرت یہ صاحب ہیں آپ کے پیچھے، یہ اب آپ کی نگرانی فرمائیں گے۔ یہ تو اچھا ہوا، کتنوں کو ان جلسوں میں آ کے دین کی بات پتہ چل جاتی، انگریزوں نے ان کو نہیں کہا کہ اداکاروں کے پیچھے جانا، ان کی نگرانی کرنا، سینما میں جانا، کیونکہ ان سے ملک کو کیا خطرہ ہے، وہ تو بے شک انڈیا بھی یہاں آ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، بالی ووڈ بن جائے، خطرہ تو اس مولوی سے بےچارے سے۔ خدا کی قسم ان علماء کو تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بجلی کا میٹر بھی چوری نہیں کرنا، ریلوے کا ٹکٹ بھی چوری نہیں کرنا، ان مولویوں میں سے کسی کے سر ریلوے کا ایک ٹکٹ بھی نہیں ہوگا، ملک کے اتنے محافظ ہیں یہ لوگ، لیکن انہی کے سر مسلط کیے جاتے ہیں ان کے بیان لکھو، لیکن فائدہ آپ کا ہو گیا، ان بیانوں میں آتے ہیں بہت سارے توبہ کر کے چلے جاتے ہیں، اور ان بیانوں کے آخر میں جو اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اٹھ جاؤ بخشے گئے تم سارے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کہتے ہیں اللہ سے یار کچھ لوگ اور نیت سے آئے ہوئے تھے، صحیح حدیث ہے، فرشتوں کو بھی پتہ ہے انٹیلیجنس بیٹھتی ہے وہاں پر، فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ کچھ لوگ اور نیت سے آئے ہوئے تھے، اللہ نے کہا ان کو بھی بخش دو، ان خوش نصیبوں کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں ہو سکتا۔ اب یہ شہیدوں کے والد بیٹھے ہیں، ایک صاحب بیٹھے ہیں، ان کے دو بیٹے شہید ہیں، ان کا ایک بیٹا بیمار ہے، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، یہ علماء کی مجلس تو ان کی مجلس فلاں، آئندہ بھی ڈیوٹی لگوانا اسی طرح سے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔